Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 da FM de Radio San Boi. Bienvenidos a este primer programa do ano 2014. Vamos a comenzar con saludos, como es normal, alá nas nas vías de son, pues está Damián. Damián, muy buenas tardes. Igualmente. Y con meu carón está Xulio Cousil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, muy buenas tardes. Feliz ano, como decías ti hay un momentiño. Exactamente. Feliz ano a todos. Esperemos que este ano 2014 sexa de verdad, pois, o do arranque. A ver se é certo. Por lo menos parte. Que non pase ninguna cousa e que non nos... Vaya, que non nos suban máis impostos, que xa temos bastantes. Vamos a darles esos enderezos, si ustedes teñen a ben a poñerse en contacto con nosco. Temos unos teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E tamén temos un blog que é galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. Que mellor que para encetar un programa, que mellor, pois, que poñer un pouquiño de música. Lo que ti queiras, si se queres poñer Radio Cos, pois poñemos Radio poñemos Cos. A número 2 é unha peza extraordinaria, que ademais é un valse do amor. Ah, amigo. Que ten unha letra para escoitar e de... Exactamente. Como sempre digo eu, deben escoitar a letra. Sí, sí. E é un vals do amor. Deben escoitar a letra, porque a música, iso é para adornala, para adornar o que se está a cantar. Muy ben. Porque, como digo sempre, pois é un libro con música. Muy ben. Como son todas as cantigas. Así que, amigas e amigos, vamos con Radio Cos. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende. Con pouco lume s'acende. Ai la la la. Ai la la. Botei un limón a rolo na tua porta parou. Cando limón te namores, que fará que no botou? Que fará que no botou? Ai la la la. Ai la la. Corazón é teu, e o teu de quen será? O meu morre polo teu, o teu por que morrerá? O teu por que morrerá? Ai la la la. de Pertojal, aluma toda Galicia, que de sus amores novos xa me chegou a noticia, xa me chegou a noticia. Ai la la la, ai la la. Bueno, vamos baixando un pouquiño música e vámonos ir, pois, a Galicia. Vámonos ir, me parece que é polas terras de Ourense. Ah. Entre Lugo e Ourense. Están por aí cerquiña. Ah. Me parece que se están tocando. E vamos a falar cun un gran gaiteiro como Manuel Anxo Durán. Vale. Un rapaz que estuvo tamén aquí en Barcelona, pasou por Cataluña, estuvo un tempo aquí e despois retornou para Galicia. Así que, sin máis, vamos darlle as boas tardes a Xosé Manuel, a Manuel Anxo Durán. Moi boas tardes, Manuel. Hola, moi boas tardes. Boas tardes. Sí. Donde te atopas agora nestes intres? Na provincia de Ourense ou na de Lugo? Pois neste intre estou na provincia de Ourense, pero rayando coa de Lugo. Estou aquí en... Ahora mismo estaba traballando aquí en Petín, ao lado viño da rúa. Ah, moi ben. Ourense al logo. Entonces. Exactamente, Ourense. Para que tú me digas que sempre vou a Lugo. Sí, sí. Como son lutense, pois, pues, parte que sempre me di que tiro para Lugo. Temos Lugo aquí a nada, a 4 kilómetros. Pois pues moi ben. A tira diña dun can. Moi ben, Manuel Anxo, o director da Escola de Gaitas Abertal, non? Exactamente. Sí, son o fundador e director de da agrupación Abertal, da Escola de Música Baile Tradicional Abertal da Rúa. Tú fuches un dos retornados tamén de aquí de Cataluña, verdad que sí? Sí, eu emigrei tamén para Barcelona, pois con 14 aniños, o sea que moi novo. Non emigrei, mas ben levaron. Sí, bueno, claro. O de todos. Pois tiven que ir con meus pais, non? E estiven aí pois 18 anos en Barcelona. Ah, moi ben. Hasta os 32 que regresei para Galicia. Moi ben, estupendo. Entón aquí tuveches a ocasión de poder practicar tamén aínda que fundaches aí na rúa, tamén practicaches aquí, ou polo menos comezaches aquí a túa o teu ensino ou a túa formación de gaita musical. Sí. Sí, os primeiros, digamos que os primeiros pasos os din aí, en Barcelona, é verdade. Tú veches en unha agrupación ou algo? Sí, bueno, estive en, non sei se lembrades, pois Fontrobada. Sí, hombre. Escola de Gaitas, Toxos e Xestas. Baixo o mando de Foxo. De Foxo, non? De Foxo, sí, sí. Aí empecé, bueno, pero vamos, é moi pouquiño, é dicir, aí estive en primeiras notas nada máis, estive moi pouco tempo. Aí estivemos moitos. Sí, aí foi nada. Se non que lle pregunten a Seibane, que lle pregunten a Coixil, que lle pregunten a Lagarón, que lle pregunten a... Sí, Lagarón tamén, Seibane, todos, Susana, todos estamos por aí. Susana, Paco, Eusebio... Na mesma época. Sí, sí. Coido que sí, coido que todos estivemos... Diciese que nese baile... Diciese que nese baile que había ali en Fontrobada, que aparte de Foxo de enseñar a música, todo tamén enseñaba para que se foran defendendo en galego os rapaces, tamén se enseñaba, e se ve que era bastante estricto polo que contaban, que eso, eu nunca estuve con él, non o podo dicir. No. Pero que era o baile, que era o baile que se facía... Facía o canchiña. Pois, ali tense feito moitas parellas. Ah, sí. Sí, con o señor Manuel, claro, no. Sí, o sea, problema, porque algunhas se fixo ali, sí. Sí. Sí. Eso pola tarde, eso sí. Despois do baile, despois da aprendizaxe musical, non? Exactamente. Sí, eso tamén era no baile que se facía polas tardes, xa, en plan... O señor sí. Manuel tiña ali un local, sí, lógicamente. Que hoxe está desaparecido, todo eso. Aquelo era do señor Jesús, que era de aquí de da Labrada. Exactamente, o señor Jesús, sí, señor. Sí, sí. Aquí cerca de Quiroga tamén, sí. Sí, tamén. Bueno, daquelas teñen moi boas lembranzas, logo entón, non? Sí, a verdade que Manuel. Sí. Bueno, aí foi onde fixen un mozo, onde coñecín a miña compañeira, onde naceron as miñas fillas, tamén. Xa que teño moi boas lembranzas de Barcelona. Bueno, fuches un dos compoñentes de Toxos e Xestas, non? Ah, claro. Bueno, como dixen antes, din os primeiros pasos aí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Pero vamos, foi pouco tempo. Mm-hmm. O meu aprendizaxe aí foi pouquiño. Despois xa foi máis ben todo autodidacta. Mm-hmm. Moi ben, a verdade é que o feito é que a Bertal que está na rúa, na rúa, algúns chamanlle Rúa de Petín, outros a Rúa de Valdeorras, pero a rúa. Bueno, a Rúa de Petín non é, é un erro, é un erro por o tema de Renfe, pero bueno, é a Rúa de Valdeorras igual que Petín é de Valdeorras. É que... Sí, bueno, a comarca de Valdeorras, lógicamente, sí, sí. Eso é como dicir do concello de onde son eu, dicimos Navia de Suarna, que moitos se confunden con Navia de Asturias. Eu digo que se quitou a primeira parte do nome da vila, que é a Proba. Aproba. Sí, sí, sí. Aproba. Non aproba bueno, o Carabiñán, aproba de Suarna. Sí, sí. Supoño que o de Navia polo río Navia, lógicamente. Claro. Exactamente, sí, tamén. Claro. E despois dicen que como Navia está metido así nun vale profundo, pois dicen que é como tipo barca. Claro, ajá. Pode ser. Que tipo barca. Bueno. Un pouco moi bonito, ademais. Sí. Desde logo. Casi tan bonito como a da Rúa. Sí. Verdad. O da Rúa, pois, tamén leva o Eusil, queñol. Cada un ten as súas particularidades. E preferencias, claro que sí. Que particularidades e preferencias. Pero, musicalmente falando, podíamos... Tirían moitísima semellanza, non? Posto que aí na zona da Rúa, ou na zona de Valdeorras, pois hai moitísima recolleita de música tradicional. E na zona de Navia, pois, lógicamente, tamén hai moitísima... E, ademais, hai moitísimos gaiteiros, non? Sí, na zona da montaña de, bueno, sobre todo a zona de Fonsagrada, toda a zona de Aíbias, claro. Todo isto por aí, xa rayando Asturias e tal, é unha zona moi rica en gaiteiros. Sí. Ya, y aí tamén tendes muitísima recollida. Por menos eu teño noticia, ou por lo menos os que vos publicastedes, que tamén fixestedes un... Sí, tamén hai algúns cousiñas, sí. Sí. Pero aí, bueno, aquí quizás é unha zona que se perdeu antes que na zona da Fonsagrada. O que foron os gaiteiros vellos se perdeu antes, non? Non sei se afectou antes a emigración a esta zona ou que pasou, pero sí, é verdade que perdeuse antes que na zona da Fonsagrada, que aínda hoxe hai bons gaiteiros vellos, non? Dos de antes. Sí. Que tocan o estilo pechado, esas un pouco diferentes das modernidades que hoxe en día... O seu estilo propio. Sí, exactamente, o estilo da montaña. Que non vimos entrar nelas, a verdade é que por certo, a televisión últimamente dalle moito bombo a esa forma de dicir que a gaita galega tradicional é dun xeito, a gaita galega que presentan outros para poder concursar é outra. Bueno. Sí, hai un pouco de guerra con esta historia. Sí, verdad? Sí, bueno, eu, desde a historia, bueno, eu teño que decir que eu son defensor, evidentemente, da nosa gaita. Exactamente, da gaita. Do noso xeito de tocar, dos nosos vellos gaiteiros, en fin. Dun xeito de tocar o máis tradicional posible, pero que as innovacións tampouco desmerecen para nada. Sí, bueno, é mellor non entrar en esto. O tocar... Sería un debate bastante... Pero o importante é tocar ben. Sí, Dicir, o instrumento pode ser dun xeito ter máis ou menos, pode estar máis ou menos tuneado, sí. Pero o importante é saber. Bueno, a ver, eu falando diso, pois a ver, as innovacións sempre, claro. Sempre boas, sempre hai que tela. O que pasa é que unha cousa é innovación e outra é sí. imitar algo que non é noso. Que non é tan... Aí onde está a discrepancia, non? Sí. Que non é tan tradicional, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pero que o feito de poñer... O feito de... Poñamos por caso, un exemplo que eu cando estaba aí en Fontrobada, cando estábamos ali en Fontrobada, exactamente. Pues, o pallón de bolígrafo foi unha innovación extraordinaria. Sí, sí, sí, no, xa digo que eso sí son innovacións, ¿no? Claro. Como poñer o fol de Gore-Tex, cambiar o tipo de pallón para que sone mellor, para que afinación. Para afinación, exactamente. Cosas, sí. Sí, sí. Exactamente, eso sí son innovacións e están ben, o sea, evolución, é unha evolución lógica da... E axudan a propia afinación, e axudan para... claro. A tocar, pero o importante é tocar ben, é dicir, que o que non sabe pechar os furados, por moi tuneada que teña a gaita, non sirve para nada, ¿no? O importante é tocar ben é ter un sentimento de gaiteiro. Aí, vamos, sí. Aí está. Eu sei que, ademais, dito por o presidente da Casa Galega do Hospitalet, dixo que a gaita tiña tanto mérito ou máis que un piano ou que outros instrumentos que hai. Ah, bueno, dixo... non facía falta que dixera un piano. Sí, bueno, non facía falta, pero pero quero dicir que, como dicía él, e dice moitos máis, que despois o fun sentindo máis, a gaita ten un mesmo... igual con unha guitarra. Sí. Unha gaita pode, como digo, é un instrumento máis e hai que saber facerlle falar. Sí, sí. Exactamente. No, con unha gaita se pode tocar calquer cousa, eso está clarísimo. Está demostrando moitísimos gaiteiros, sí. Non fai falta poñer nomes, non? Non. Casal, etcétera. Evidentemente. Non. Etcétera, non. Agora vamos as publicacións de Abertal son importantísimas e son interesantísimas. De tal xeito, o teu traballo está tan recoñecido que algúns propoñen que se lle poña o teu nome precisamente á Casa de Cultura, non? Bueno, si, sí, hai unha proposta, bueno, que creo que é unha exageración, non? Porque non teño méritos para iso, pero bueno, sí, hago unha proposta vía e tal, pero ao final este día 25 precisamente deste mes, pues vame a nomear pues fillo adoptivo da rúa, pero non ser nacido aquí na rúa, que eu nací aquí ao lado de Monteforado, Angueiros. Uh-huh. En o pobo de Angueiros, aquí na parroquia. Sí, coñecemos aí un rapaz que anda por aí, que nos fai de correspondente, chamase un tal Xosé Manuel. Sí, é o veciño meu de Angueiros, ainda casi familiar, e eu sou irmán Alberto Montes, sí, que sí, durante sí. Coñecedes. Sí, sí, claro. Sí. Claro. Tamén é Angueiros, é unha aldea de... Ese pobo ten aí moita semente boa. Sí, sí, a verdade que sí. É un pobo sementeiro. Sí, sí, sí. No, con raíces, como digo aquí os catalans, con arrels profundos. Sí. Moi ben. Angueiros ten sona, non solamente de personaxes importantes, sino tamén hasta tradición anterior... non sei, hasta romana, non? Sí. Sí, temos o túnel de Monteforado, que está xusto entre Monteforado e Angueiro, o sea, a entrada tena por o pobo de Monteforado e a saída tena polo pobo de Angueiro. Tiñe que ser importante e, cando os romanos... Cosas, hai castros, temos algún castro, temos algunhas cousiñas sí. De orixe romana e incluso anterior. Sí. O sea, que tiña que ser importante cando os romanos xa andaban por aí. Pasaron por aí e dixeron, vei, aquí quedamos nós, non? Sí, aquí viñeron a buscar o ouro e deixaron sin nada. Bueno, Manuel, contanos máis cousas da vosa de Abertal, estes proxectos que tedes, bueno, esta agrupación que ten, non solamente facedes música, non? Facemos o que todo que abarca a cultura musical e de baile tradicional galego, o sea, impartimos 5 modalidades diferentes de gaita e de canto e tal e de baile, que son gaita, percusión, pandereta e canto, acordeón e baile. Xa ves. Entonces, baile tradicional. E bueno, levamos 25 anos desde que a fundamos, desde que eu regresei de Barcelona, que fundei a escola. Facemos 25 anos neste mes de xaneiro. En febreiro facemos 25 anos. E, bueno, temos previsto para o verán, pois, intentar facer uns actos de celebración do 25 aniversario, pois, intentando xuntar o máximo de ex-alumnos posibles, dos que pasaron por aquí, que pasaron muchísimos. Durante estes 25 anos, pois, bueno, temos aí varios traballos importantes, como son dos CDs, un deles con DVD, o segundo. Perdona, que te interrompo, que un foi hasta repartido coa Voz de Galicia e todo, non? Sí, bueno, isto foi agora fai pouco porque me chamaron da voz para para que fixéramos, sí, para si dábamos permiso para repartir un dos CDs e tal. E repartir un o que fora o primeiro que fixéramos. É promocionar, pero é promocionar a escola en sí. Quero decir que eso es para, vamos, eu creo que coido que debedes estar satisfeitos dun traballo tan importante, que por lo menos a nivel de Galicia dalle unha certa un certo renome, non? Exactamente. Sí, a verdade é que son dos CDs además moi bonitos, moi moi ben feitos, non tan mal que diga eu, pero bueno. Sí, sí. Bueno, o primeiro chamábase Bertal. Sí, sí. Como agrupación. E o segundo, pois, é no Forum Gigurrorum, porque é o nome romano do que era o povoado romano daqui de, que existía entre a Rúa e Pequín. O Forum Gigurrorum. E este é o segundo título. O primeiro era todo gaiteiril, todo de banda de gaitas. O segundo xa foi máis variado, intercalando con pezas de bueno, ainda se me esqueceu antes de decirvos outra cousa máis, que temos un coro tradicional tamén, que é onde son seis modalidades que temos. Esquecerasme antes. No segundo temos eso tamén, pezas de coro, pezas de pandereteiras, acordeón, banda de gaitas, un poquinho misturado, un poquinho mistura de todo. E bueno, de feito incluso tamén hai unha composición propia, como a Foliada de Valdeorras, que é cantada polo coro. E bueno, aí tamén fixéramos con pandereteiras unha participación noutro CD que era de varios grupos, tamén con dúas pezas. Bueno, en fin, andamos aí, fomos merecentes por parte do Luar de no 2001-2002 do premio Luar á mellor agrupación musical galega. Claro, claro. Tamén nos fixeron o premio O Recuncho da Palleta do programa Lume na Palleira, que o teñe moi pouca xente. Só hai 4 ou 5 que o temos. En fin, que un reconhecemento bastante importante para a nosa agrupación. De aí esa proposta que fixeron sobre vosotros con respecto a Casa Cultural, non? Que queiran decir que Manuel Anxo paga a pena que perdure o seu nome na Casa de Cultura. Como dixen antes, eso creo que era moito para... non era merecente de tanto. ¿No? Bueno, 25 anos traballando polo mesmo, elevando adiante esa escola, pois pues é importante, non? Fixen a miña labor o mellor que puiden, con moito cariño, con moita ilusión, e nada máis, non? Sí. Non ten máis. Pero eso non todo lo transmiten, nin todos son capaces de levar adiante. Ademais, ese perder tempo dun mesmo para poder entregárllelo a outros, por decir, bueno, como de todo xeito, eso é mérito, non é mérito meu só, sino que é mérito de todos os rapaces que pasaron pola escola, de toda a xente que participou, ou pai de rapaces, etc. Hai que saber transmitir. Por parte incluso do concello tamén, por o seu apoio. É dicir que é un traballo conxunto, non é só meu, non? Do resto dos profesores que temos. Bueno, pero o caso é vexo que quando eles os recoñecen é porque ti sabes transmitilo. Claro. Bueno. É un bon director, non? Exactamente. É un bon profesor, porque non todo o mundo é capaz de poder facer o mesmo, non? Exactamente. Porque hai que perder moitísimo tempo dun mesmo para dedicárselo a esa entidade, porque, como me imagino, coido que todas estas entidades son entidades sen ánimo de lucro, non? É dicir, que tú aí o teu traballo é independente concretamente do que fas aí como director, non? Sí, sí, por suposto. Eu vivo de poñer ladrillos, son albañil, o sea que... Pois mira. De feito, estou agora mesmo tirando unha casa bella aquí en Petín e parei un pouquinho agora para poder falar con vos, non? Que te agradecemos moitísimo. É máis ben do que vivimos. Eso mesmo che agradecemos, porque non todo o mundo abandona deixa o seu traballo para atendernos, pois, a nosotros. Durante estes minutiños, agradecemos moitísimo. A verdade é que sí, bueno, aparte de recoñecercho, agradecercho tamén, pois felicitarte polo traballo que é dicir, que seguides adiante e estades en candelero, porque máis dunha ocasión seguro que vos reclaman e sodes contratados para poder ir a participar en alguna festa tradicional galega, non? Sí, no, a ver, nos temos saído moitísimo. Agora sabes menos porque notas a crisis tamén estas cousas. Claro. Pero vamos, noso grupo ten incluso o estranxeiro, fomos dúas veces a Francia, unha vez a tres ou catro veces a Portugal. A Francia fomos tres veces, perdón, unha vez a Nice, outra vez aquí aparte. sí, sí. A Gras outra vez, outra vez aquí aperto o Pirineo francés. Uh-huh. Incluso fomos con un quinteto a Inglaterra, bueno, que temos saído incluso, do, xa como digo, do Estado. E polo Estado español temos participado pues, casi por todas partes tamén, e Galicia por todas partes, bueno. En fin... Que non, non saídes máis, nin traballades máis, porque tampouco falta ese contacto mellor de marketing que outros lle dan máis pura, máis... Exactamente, quizás sin merecelo tanto. Outros. Sí, sí, sí. Porque cando hai un traballo detrás, cando hai un bon traballo detrás, ves o que despois... O final veise. Sí, sí, sí. O final. Tendes previsto algunha publicación máis? Entre non temos pensado gravar nada, primeiro, porque... Sí. Eu sempre que quero, que intento, que fago a intención de gravar algún disco, é cando o grupo está ben preparado para facelo. Uh-huh. Então, bueno, hai momentos que está mellor, momentos que non está tan ben. Claro. Sí. En este momento non está no momento de facelo, non quer dicir que máis adiante se poda facer. Uh-huh. E, bueno, pues, si o que estamos é traballando no tema este, o decía antes, do 25 aniversario. Uh-huh. Pero, bueno, o que é traballo discográfico, non. Despois tamén hai outra cousa, que facer un disco tal como facemos nós, que é... Uh-huh. Grabando todos os que participan, todos os que se participan no grupo. Uh-huh. Que é unha grabación sempre moi real. Exactamente. Pois costa moitos cartos. Claro. Pois ese disco non se vende, a sí, verdade. Claro. Entón tamén é un poquinho por aí, que tampouco te animas moito a facer grabación, non? Bueno, pero bueno. É que actualmente o número de alumnos e de participantes é abondoso ou non? Porque eso vai variando, non? Porque moitos rapaces chegaron a idade, non? Tamén notades eso, que cando chega unha idade empezan a desvincularse. Os alumnos máis ou menos se manteñen. Nos actualmente temos unos 100 e pico alumnos. Uh-huh. Então, máis ou menos os alumnos manteñense todos os anos. O que si se pega baixo a mellor é o grupo que sale a tocar por aí, o grupo bon, digamos, non os alumnos en sí que están aprendendo, sino os que xa tocan ben. Uh-huh. Pois aí onde notas os beixos a veces, pois cando a mioche se van un grupiño importante, porque chegou a idade da universidade e teñen que deixado, porque por desgracia o chegou a idade da universidade, pois teñen que marcharse, che deixan. Uh-huh. Entonces aí é cando che fastidia, porque agora que tiña un grupo que sona ben, que está que toca ben e tal, pois se me desmonta un pouco por esta historia, non? Exactamente. Pero bueno, o que é escola se mantén máis ou menos ben, o sea, como neste entre ainda 100 e pico alumnos, o sea que uh-huh. entre todo, entre acordeón, gaita, como digo, percusión, baile, uh-huh. etcétera. Uh-huh. A parte do coro. O coro xa é máis ben de xente maior, uh-huh. un coro que dirixo tamén. Uh-huh. Un coro de música tradicional tamén. Sí, tamén, Mira. Aí tamén tendes xuntanzas, non? É bastante bonito porque tradicionalmente fanse, bueno, eu seino por outros corais, non? Que por exemplo, non sei, os de Viana do Bolo, os de Virín, bueno, de feito en Viana do Bolo tamén teño alumnas da que tamén dou clases ali. Ajá. E tamén teño alumnas das que tocan, das que cantan na coral de Viana. Ajá. Pero, bueno, a nosa coral non é dese tipo, non é unha coral típica de o que é unha coral, non? É un coro, de música tradicional, pues, tipo sí. Cantigas da Terra, Pandereteiras, é outro tipo de coral. Muy ben. Bueno, pero que paga pena. Exactamente. Sí. Facemos foliadas e o que é música da nosa, non? Sí, señor. Acompañadas con gaitas e tal. Sí, sí, acompañadas con gaitas e acompañadas con algunhas celebracións gastronómicas que se fan tamén por aí, non? Exactamente. Que seguro que participades en todas as que se celebran por nos arredores, non? Uh-huh. Pois, bueno, en todas as que nos chaman, vamos. Nunca dimos que non. Hombre, claro. Porque... Por exemplo, máis que sempre, animar eso, a parte de animar eso, máis seguro que cando se fai unha cata de viño aí por a Ribeira Sacra e por aí, máis que seguro que vos chaman. Tamén. Sí, bueno, de feito tamén na feira de viño de Valdeorros, que tamén se fai aquí na rúa, mm-hmm. tamén sempre facemos a apertura da feira e peche, bueno. Sí, sí. Pois non sei, a Ribeira Sacra, pois... Este ano fomos ali a fazer tamén unha actuación, pero non con a Bertás, sino con Tornaxeira, que é outro grupo que tamén que tamén temos aquí en Valdeorras, é un grupo folk que está empezando, pero bueno, que sona moi bonito. E nos chamou tamén o alcalde de Sober para facer ali unha actuación e tal. E aí andamos, entre unhas cousas e outras, pois... Sí. Se non é con a Bertal, con Tornaxeira, pois aí andamos. Moi ben. E tamén con Abraxas, non? Que tamén, me parece que tendes aí outro que tamén... Non, Abraxas é un grupiño de Manolo Prado, un compañeiro aquí de do Barco. Ah. Ele é do Barco, sí. Bueno, eu tiño... É o que tiña o grupiño Abraxas, que agora xa non, creo que xa non está, xa non... Creo que xa non tocan. Pero con si... Abraxas era de aquí do Barco, sí. E o Treixeira Gaiteiros tamén, non? O que tamén que era colaborador vos, o Xaquín. Treixadura, sí, aquí Xaquín Xesteira, sí, Xaquín, sí, sí. Este foi o promotor dos dous discos nosos, ajudou moitísimo, traballou moito connosco. Outro gran músico, sí, señor. Sí, para min, sin despreciar a ninguén, pero para min é do mellorciño que hai en Galicia, desde logo. Xaquín Xocas Esteira é un, sí, un fenómeno, un, sí, un profesor de gaita percusión para mí, extraordinario, non? Para ningún outro que os hai moi vos e tal, sí, pero sí. Home, está no Conservatorio de Música Tradicional da Universidade, sí, Popular de Vigo, non? O sea que é, sí, un dos mestres de aí, sí. Sí, sí, está con Son de Seu e exactamente, sí, sí. Que nos enviaron precisamente o seu disco, ese último disco de Son de Seu, sí. Danzas Brancas, que seguro, ajá, que para despedirte aquí, Armando, xa ten preparado que o noso técnico poña unha das pezas que se titula Insúa. Xa veremos. Entonces, de mentras continúa falándonos de algunha cousa máis do grupo, de que estás máis satisfeito? Que que máis te enorgullece do propio Alberta, do teu traballo aí? Bueno, pues a ver, o que me enorgullece é haber conseguido que na rúa, que era un pobo, no, que non se tocaba gaita, pois chegar a haber tanta xente que aprender a tocar e que se interesara por eso, e eso que hai que agradecer yo, pois, tamén aos pais dos rapaces que foron pasando por a escola, que, bueno, pois que optaron por eso, en vez de optar por outras historias, non? E, como digo, xe na rúa, casi se pode decir que casi ninguna familia hai que non pasara alguén da familia por a escola. Por a escola. Entonces, ese é mellor que facer, sí, botellón. Sí. Eso está claro. Hombre. Por lo tanto, eu creo que coido que os pais non somente están en na razón, teñen toda a razón en poder levarte a participar contigo. Exactamente. Ese traballo altruista que hai que decir que... Todo hai que dicilo, pois que levas adiante, que, bueno, pois que teñes moitísimo, tendes que ter moitísimo éxito nese 25 aniversario que estás preparando. A ver, esperemos que sí. É complicado porque, como decía antes, quería xuntar así o máximo de xente posible e bueno, pois, como sabemos, por desgracia, por el tema de migración, sí, moitos dos rapaces que pasaron por aquí hoxe están en outros países, ou, sí, tamén en Barcelona, claro, en fin, está, sí, cada un polo seu sitio, cada un ten fixo a vida polo seu lado, uh-huh, e é complicado poñer unha data para que todo o mundo poda vir, e, bueno, esa é a complicación máis grande que teño, que é o de xuntar a xente, pero, bueno, sei que vou a xuntar alguna, non toda, pero... Sí. Bueno, o que tens que comprometer é Xaquín, Xocas ten que vir, non? Sí, Xocas, sí. No, xa tan eso, eh? Xa tan eso. Non só Xocas, sino tamén Monse de Leilía, que tamén foi profesor. Ah, sí. Bueno, Monse e Ana, no instante che, xa. Pepo Nieto, aquí outro... O Pepe, gran... sí, o Nieto. Pepo Nieto, aquí de Vilafranca, da Escola de Vilafranca, foi outro tamén, sí. Profesor da escola, percusionista. Uh-huh. Bueno, neste momento a profesora miña filla Xilda, pero... Sí. Tamén, o sea, pasaron varias xente moi importante por aquí que van a participar, por suposto, no 25 aniversario. E será o mes que ven logo entón? Sí. Non, o que é a celebración que vamos a facer, o aniversario, eu empecé coa escola en febreiro, pero sí, os actos de aniversario vamos a facer no mes de agosto porque entre xuntar tamén a xente que vai daqui de Barcelona, facer combinar mellor as datas de... Moi ben. E cando podo xuntar o máximo de xente posible. Exactamente. Entonces, porque se fago en febreiro, a verdade é que non vou xuntar casi a nadie. Pois hai que falar con eses ex de por aquí, que seguro que algúns atoparás que serán capaces de... Hasta a mellor algunha das asociacións de aquí tamén poden estar contigo, seguro. Seguro. Por Barcelona algún hai. Sí. Que pasou por aquí. Sí. Os de Badalona seguro que estarían encantadísimos de estar contigo. Sí. unha asociación cultural Agarimos de Badalona, pois sí, coñezo, sí. Pois eso. Eso es estar... de feito falou conosco, creo que se chama unha rapaza que é de Quiroga, ademais. Pois eso. Falara conosco, que mellor incluso íbamos a salir a actuar e tal, e ao final non se pode confirmar. Bueno, pero que aproveitando o verán, pois pues, posiblemente esas datas sean beneficiosas para todos. Despois hai outras agrupacións, a Casa Galega, Rosalía, en fin. Sí. Coñezo todas, casi todas, porque xa existían daquela que estaba por aí. Claro. Sí. E entón, pois, sería... Rosalía de Castro de Cornellá, ainda estuve, eu creo, algún tempo tamén como socio. Pois iso, felicitacións para a parte que che toca de ese aniversario da túa escola de gaitas e de baile tamén, de coral, de todo o que estás a traballar pola cultura nosa, que non hai que decir que solamente é música, a música tamén forma parte da nosa cultura en todo o seu conxunto, non? Por suposto. Sí. Parte, é unha das cousas máis importantes da nosa cultura, penso eu. Sí. Pero eu vexo que, por exemplo, a xente que pasou por aquí, como neste caso Manuel Anxo, el que pasou por aquí como Xosé Manuel Eli en Monforte, pois se ve que cando están ali, ainda estiman máis. Transmiten mellor. Elevan-o máis a fondo. Sí, porque pero que son dangueiros, os dangueiros son chiles, son diferentes. Porque... se leva viviron esa morriña, esa falta, ese trozo de falta aí, pois agora o están complementando. Apreciano moitísimo, xa levaban honor, eso, nos arredos, bueno, como digo, eu creo que se leva, eso leva ese vento xa, non? Sí. Levaban, sí. Porque, como me din a min moitas das veces cando vou alá, pois me din, pero tú non te canses de escuitar gaita. Digo, non, porque eu ali en Barcelona escuito, tiño sorte de escuitala moito, pero tamén me gusta escuitala aquí. Bueno, pues a ver se vos fago chegar os nosos discos, poñer algunha peciña por aí de vez en cando no vosso programa. Como, por exemplo, os Alumeos ou Alfonsina ou... Sí. Ah, xa as coñas. Sí. Ou Sementeira. Sí, a verdade é que sí. No, nos, podemos chegar o correo. Damoslle un poquinho de vento todo o que nos chega. Exactamente. Bueno, se non falamos máis... O segundo CD, non sei se coñecedes, o segundo de Portofón, un Gigurror. Bueno, se eso... me dades o vosso enderezo, vos mando xa te chamarei e che dou o meu enderezo de correo, enviamos por correo e está. Sí, ele no blog tamén temos un blog que chaman sempre en Galicia e outro blog que chaman Galegos Novais, calquera dos dous. Exactamente. A toparnos aí. Estes un calvo e outro bueno, casi calvo. Mar novo. E outro mar novo, pero aí facemos o que podemos. Sí. Temos a bon o poder falar en galego e gabarnos de cousas que en Galicia se fan. Eso é importantísimo, o idioma. Exactamente. Eso que non debemos perder nunca, senón perdemos a nosa identidade. Se perdemos eso e a nosa música tradicional, entonces, perdemos a identidade. Pois neso estamos, en gabarnos de que somos capaces de falalo e ao mesmo tempo de gabarnos de cousas que se fan en Galicia con cara e ollos e que sirven para demostrar que a nosa cultura non é solamente paparotas. Non. Aparte de eso, que non esquecemos tampouco de aquí, que tamén, como dixo meu pai cando me subín no autocar que me trouxo a Barcelona, dice, fillo, dice, non olvides nunca a túa terra, pero traballa pola que che vai a darte comer. Pois sí, a verdade é que cando estás en un sitio tens que agradecer tamén. Sí, pues eso, que non che regalan nada, pero tampouco tens pues, porque esputricala. Sí. Non, por suposto. Acóllonos ben, por iso podemos falar. Exactamente. Eu son sempre, incluso teño algunhas disputas por o tema de Cataluña, vos son tamén sempre moi defensor de Cataluña, non? Díxeme que se fale mal o mellor de Cataluña, dos cataláns. Sí. Cando o mellor non se coñece. Hai que coñecer a realidade. Exactamente. Hai que vivir aí e saber como é para falar. E hai xente que fala sin saber. Entón, exactamente. A veces te enfadas un pouco e te discutes con xente por ese motivo, pero bueno. Como digo, son tamén defensor de Cataluña porque tamén estuve en meus anos. Exactamente. Sí, sí, o noso sentido de defensión con respecto a nosas raíces sigue estando aí. E o que ti dis, que levas en dentro, non se aprende solamente, non? Exactamente. Moi ben, Manuel, dámosche as gracias novamente e felicitámoste por ese traballo tan continuado e que sigues adiante con tantos ánimos. Bueno, pues moitas gracias a vos por acordaros de min e deixarme falar un poquinho aí no vosso programa. Pois moitas gracias, Manuel. Esperemos que non sea a última vez, non? Non vai ser a última, que xa te incomodaremos algunha vez máis. A mellor chamámoste no mes de febreiro para felicitarte precisamente co ese aniversario. Exactamente. Encantado de falar con vos, sempre que queirades. Moi ben. Gracias, Manuel. Pois unha aperta moi forte e graciñas por estar aquí e te despedimos pois cunha cantiga. Como se chama esta cantiga? Insua. Insua. De Son de Seu, Danzas Brancas. Exactamente.